Ayo berubah dan kui kui kui niat ibadah. Alright, alright, alright. Dan kui kui kui kui kita hijrah. Dan kui kui kui mantap melangkah. Dan kui kui kui ucap bismillah. Alright.